ากลอยข้ามฝั่งไปหาเนื้อนวลสาวคำมวลพบนวลเมื่อออกพรรษาเที่ยวงานไหลเรือไปปีกลายสุขใจหลักหนาเลิกงานแล้วก็จากลาให้คิดเห็นหน้าผู้สาวอำลำได้มาเห็นคนดีออกพรรษาปีนี้น้องพี่มาใหม่คนงามเฝ้าแต่คอยคอยหาข่าวข่าวก็เฝ้าติดตามเห็นใครก็คอยใต้ถามญาติแม่น้องรามสาวเจ้าบ่มาสัญญาออกพรรษาเด้อน้องสิมาสัญญาให้อ้ายมารอถึงงานปีน้องพี่บ่เห็นเจ้ามาหรือลืมสัญญาสองเฮาเว้ากันแล้วบ่อ้ายมายืนมือมอง